مدنی قافلہ کورس کرنے کے بعد علاقے میں کس طرح مدنی کام کیا جائے؟ جس طرح آپ کو سکھایا گیا اس طرح کریں گے، البتہ اپنا جو بھی نگران، علاقائی نگران یا ذیلی نگران بھی ہے، تو اس کی اطاعت میں رہ کر کریں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب مدنی قافلہ کورس آپ نے کر لیا تو اب سفر آپ فائق ہو گئے اور اب سب پر روب جمانا شروع کر دیا کہ میاں تم نے تو سیکھا نہیں ہے، ہم تو کورس کر کے آئے، ہم تو یوں کرتے ہو جبکہ ہم کو تو یوں سکھایا گیا۔ تو اگر اس طرح کرو گے تو ایک تو یہ آپ کی برتری، احساس برتری کا اظہار کہلائے گا، باعث دل آزاری بھی ہوگا اور علاقے کا کام بھی اس سے ڈسٹرب ہوگا، نگران بھی ڈسانٹ ہوگا۔ تو ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے، بلکہ آپ کے ذیلی نگران یا جو بھی ذمہ داران ہیں حسب معمول انہی کی اطاعت میں آپ کو کام کرنا ہے، چاہے وہ آپ کی بات نہ مانے تو کوئی بات نہیں، اس نے کہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور احسن طریقے پر آپ نے جو کچھ سیکھا اگر آپ حسن تدبیر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کو بتائیں گے نا کہ مجھے یہ سکھایا گیا، الحمدللہ میں نے یہ بھی سیکھا، میں نے یہ بھی سیکھا، تو وہ نگران کی سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر آپ عوام میں ڈھنڈورا پیٹیں گے نگران کو تو اتنی بھی سدھ نہیں ہے کہ ہم کو تو یوں سکھایا گیا، لے اس کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے، تو اس طرح شیطان اس کو بہکائے گا اور وسوسوں کا جال بچھائے گا اور آپ کے علاقے کا کام بڑھنے کے بجائے ٹھپ ہو جائے گا۔ ایسی نادانی مت کیجیے گا، حکمت عملی سے کام لیجیے گا۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔